Volkswagens.nl. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf. Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene. Op zoek naar hostesses voor een receptie? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird. Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Griekse stijl yoghurt, 1,1 kilo. Dat is een hele emmer, voor maar 1,99. Hoppa! Fans van voordeel. Aldi. Met z'n tweeën naar de bioscoop voor de helft van de prijs. Wie wil dat nou niet? Daarom nu bij Kruidvat tickets voor Pathé 1 plus 1 gratis. En ze zijn een jaar geldig op elke dag van de week. Woe! Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. En nu naar Aldi voor XXL walnoten. 500 gram, slechts 3,99. En een flinke bak verse aardbeien, 400 gram, voor maar 2,09 euro. Ik ben erbij. Waar? Oh, aardbei zeker. Fans van voordeel. Aldi. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor dromers, de nieuwbouwkopers, voor samenbouwers en op de toekomstvertrouwers. Samen met je hypotheekadviseur maak je jouw plannen waar. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart. 538 Nieuws. 5 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De spelers van PSV komen zo met een platte kar aan op het Stadhuisplein in Eindhoven om daar met de schaal op het bordes te verschijnen. Die kregen ze vanmiddag in het Philipsstadion. De hele dag is het al feest in de stad om het derde landskampioenschap achter elkaar te vieren. En de spelers zelf, die zitten er ook lekker in natuurlijk. Zoals Driehoes, die zaterdag PSV al officieus kampioen maakte. Ik was super blij dat ik de winnende goal mag maken tegen Utrecht en dat het ook waarschijnlijk de kampioensgoal is geworden. Dat is natuurlijk fantastisch. En zondag ging gewoon de stad in en ik ging gewoon vieren met de fans. Ja, door het gelijkspel van Feyenoord zondag werden ze echt kampioen. En dat heeft hij toen dus al even gevierd in de stad. En het feest vandaag gaat ook nog wel even door. Politiek Den Haag maakt zich zorgen over de stevige uitspraken van Amerikaanse president Trump vandaag. Die zegt dat een hele beschaving zal uitsterven als Iran zich niet houdt aan de deadline. Die moet uiterlijk om 2 uur vannacht Nederlandse tijd de straat van Hormuz weer openen. Zo niet, dan gaat hij de infrastructuur bombarderen in Iran. Jesse Klaver is bang dat het leidt tot een nog verdere escalatie van het conflict, met alle gevolgen uiteraard voor de mensen in Iran, maar ook voor de hele wereldeconomie. Dit kan ertoe leiden dat de druk op olie en gas nog groot wordt en met als gevolg dat alles duurder wordt. Sowieso grote kans dat de prijs voor brandstof nog verder stijgt trouwens, want het Amerikaanse leger heeft aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Gark. Dat ligt in de Persische Golf en is erg belangrijk voor de olie-export. Iran zegt dat er meerdere explosies zijn geweest. En de NASA die heeft een historische foto gedeeld, gemaakt tijdens de maanmissie. Het is een foto van een aardondergang waarbij de aarde achter de maan zakt. Er waren al wel foto's van de aardopkomst. Die werd eind jaren 60 gemaakt door de bemanning van een missie toen. Krijg je nog het weer? Het koelt hard af met vannacht in het noorden kans op vorst. Morgen wordt het weer een lentedag, zon en maximaal 21 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer. En dan heel graag het verkeer, Jelte. Ja, ik wilde zeggen het is druk voor maandag, maar het is natuurlijk dinsdagmiddag. Dus het is geen maandag. Nee, het is geen maandag. Maar is het druk voor een maandag op dinsdag? Het kan ook druk voor een maandag op dinsdag zijn. Het is niet druk voor een maandag op dinsdag, maar voor een dinsdag is het heel gemiddeld. Eigenlijk 65 files. De A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 26 minuten. A4 Den Haag Rotterdam voor de Keteltunnel 33 minuten. En de A10 Koenplein Watergasmeer staat voor de rivierenbuurt door een ongeluk 26 minuten. Flitsers op de A1 richting Amsterdam bij 13,5. De A6 Muidenberg Lelystad bij 67,9. Op de A9 Haarlem Amstelveen staat een flitser bij 31,8. En op de A20 tussen Gouda en Rotterdam bij 30,8. De A37 tussen de grens met Duitsland en Hogeveen bij 24,2. En de laatste de A58 Vlissingen-Goes bij 166,8. Let op, luisteraar, de salderingsregeling wordt afgeschaft. Ja, en mijn energierekening wordt straks nog hoger. Wacht niet tot het te laat is. Enerqreen helpt je nu met slimme batterijen en oplossingen waarmee je flink bespaart. Wow! Check de voorwaarden op mijnfactuuristeduur.nl en maak kans op 1 jaar gratis stroom. Enerqreen. Energierebellie. Wow deals voor jou bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Axe en Rexona, 2 plus 2 gratis. Die deal wil je natuurlijk echt niet missen. Dus kom voor deze en nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.

David. En Talk to Me op 538 in de middagshow, waar het tijd is voor de baannaam. De baannaam. Baranbaram. De baannaam. Baranbaram. De baannaam. We deden net even een oproepje voor de baannaam. Maar er kwamen geweldige binnen al. Ja, maar je gelooft sommigen niet. Het is dat ze zichzelf opgeven. Klopt. En een rijbewijs toevoegen. Dat klopt. Dat we moeten geloven. Maar zelfs toen wij rijbewijzen zagen, zeiden we dat kan. Ja, toen dachten we nog, nee, ze gaan. Nee. Het zijn allemaal mensen met dezelfde naam als hun beroep. Als je iemand kent, geef diegene aan. 538.nl/baannaam of je laat het even achter in de 538-app. We hebben al geweldige gehad. Laten we Wouter Snoek ook niet vergeten. Wouter Snoek die heeft een Carper speciaalzaak. Die was ook echt geweldig. Zo heerlijk. Tim Wijnschenken, zoals echt waar we mee begonnen, die importeert wijn, dus die schenkt wijn in. Een automonteur genaamd Jarno Wagenmakers. Ja. Ja, heerlijk. En Danny Latjes, die timmerman is. Ja. Hallo, met Frank en Eigen. Goedemiddag, meneer Niels. Hey Niels, jij hebt ook zo'n baannaam? Absoluut. Eentje die je meteen door had, dat je dacht, ja, dit is er een. Ja, nee, zeker. Ik krijg hem dagelijks te horen. Daar kun je niet omheen. En hoe reageer jij dan als jij dagelijks dat te horen krijgt? Ja, ik moet er altijd maar om lachen. Maar ja, wat kun je er anders mee doen? Ja. Heb je er veel voordeel aan? Zeg maar dat je, heet je bedrijf zo of... Het bedrijf niet, maar de business die draait er wel volledig om. En ben jij in het leven, denk je, gestuurd door jouw achternaam om dit te gaan doen? Het is van jongs af aan nog wel een passie, dus dat kan maar zo. Ja. En jij bent er nieuw in gegaan of is het van een soort familietak? Nee, het is wel, voor mij is het nieuw. Oké, dus jouw interesse zat er vroeger al, dus toen was je al blij dat je die achternaam had? Ja, zeker. En werd het toen ook al gezegd, wat grappig, je vindt dat leuk en je heet zo? Nou, het is wel vaak gevraagd van, heb je er ook iets mee? Of komt er iets? Komt het ergens vandaan? Maar kun jij dan verklaren dat je het bent gaan doen? Met die achternaam? Dat kan toch geen toeval zijn? Niels, ja, dat, wel. Dat kan toch niet, Niels? Kan niet anders. Nou, misschien is het een lotsbestemming. Want Niels, wat doe jij voor werk? Ik ben wapenhandelaar. Hebben wij dat in Nederland, wapenhandelaars? Dat klinkt best heftig, hè? Meer dan je zou denken, maar we hebben natuurlijk een hoop jagers en sportschutters in Nederland. Ja. Daarnaast bedienen we ook de overheid. Er zijn genoeg mensen die we kunnen helpen. Oh, jij verkoopt echt pistolen, geweren, dat soort dingen? Ja, groothandel zelfs. En dat is voor jou? Ik ben daar accountmanager. Dus ik rij al schietend heel Nederland door. Wat goed. Jij rijdt het land door en dan liggen achter in de auto ligt een mapje met wapens. Absoluut, ja. Zeker. Jeetje. Cowboyberoep dit. Hoeveel pistolen verkoop jij in een maand? In een maand? Ja, op een goede maand kunnen dat wel 100 pistolen zijn. Yo, ik wist niet eens in Nederland dat je dat... Ja. Maar als je het ook in de overheid verkoopt. En hoe duur is de duurste? Die wij verkopen, dat valt wel mee. Die zit rond de 1800 euro. En dan ga je nog eerder dood, als je een duur hebt. Nee, die zijn gewoon nog mooier. Die glimmen mooier. We moeten misschien maar even... Hou je het niet in, Frans? Laat je fascinatie gewoon doen. Interessant, toch? Ja. Ik ook, je bent wapenhandelaar. Ik heb niet zo vaak een wapenhandelaar in Nederland gesproken. Dat zie je in films, toch? Nou, inderdaad, spannend. Maar ja, je kan natuurlijk gewoon inderdaad... Als jij schietsport leuk vindt... Ja. En je hebt een vergunning... Dan mag je, toch? Dan mag dat. Er zijn 30.000 sportschutters in Nederland. Ja, dus, en het groeit ook nog steeds. Dus, Wow. Niels, je bent wapenhandelaar. Ja, dan denk ik aan Niels Schot of zo. Niels Gun. Niels, ben je er nog? Ja. Is dat hem? Sorry, ik stond hem. Oh. Niels Gun. Nee. Patroon? Nee, ben je zelf ook hem. Loop? Nee. Oh, jij kruid? Nee, ook kogel? Niet. Ja, Niels van der Kogel. Nee! Wat een goeie. Nee, Niels van der Kogel is wapenhandelaar. Dat kan niet, Niels. Ja, toch wel. Al 10 jaar inmiddels bijna. Maar heet je Niels Kogel of Niels van der Kogel ook nog? Van der Kogel. Ja, dat is nog beter. Ja, Up, plekje in de top 3 hoor, als je het mij vraagt, Niels. Wat een geweldige baannaam. Van der Kogel, dit is verzin je niet. Niels van der Kogel is wapenhandelaar. Welkom bij de baannaam, Niels. Ja. Dankjewel. Wat een te gek heb jij. Dankjewel voor het meedoen. Ja, gedaan. Jullie bedankt. Niels van der Kogel, hey.

Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gezondvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gezondvoeding All-in-One van DCM. Vanavond koelt het hard af en vannacht is het een graad of 3... met in het oosten zelfs kans op vorst vannacht. Dan morgen. Morgen is er volop zon. Is het maximaal 21 graden in het zuiden. Hoe lekker. En dan verkeer graag, Hilton. Er staan 70 files. De langste nu op de A10 tussen het Koenplein en Watergasmeer. Er staat voor de rivierenbuurt 34 minuten. A12 Arnhem-Ouderijn voor Nieuwegein 36 minuten. En op de A28 Amersfoort-Utrecht. Er staat voor Utrecht Centrum 39 minuten. Flitsers op de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven bij 158.4. Nog één op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij 54.1. En op de A7 tussen Groningen en Drachten bij 181.7. De A20 Gouda-Rotterdam 40.2. A37 Hogeveen richting Duitsland, daarbij 25.3. En de laatste op de A58 Vlissingen-Goes bij 166.8. Het is 6:02. Iris is hier. Maar de belangrijkste nieuws. Goedemiddag. Het Stadhuisplein in Eindhoven barst uit zijn voegen. De selectie van PSV verschijnt er nu ieder moment op het bordes met de kampioenschaal. De burgemeester denkt dat er zo'n 100.000 van deze fans in de stad zijn. PSV is kampioen en wij gaan het vieren! Ja, vanmiddag begon het allemaal al in het Philipsstadion waar de club de schaal kreeg. Daarna gingen ze op een platte kar de stad door en dus klonk het heel vaak. Ah, dat is mooi! Dat is mooi! Dat vind ik mooi! En het feest zal tot in de late uurtjes doorgaan. En wat heeft iedereen geluisterd naar het vuurwerkadvies ook? Ja, toch? Dat is niet helemaal. Je hebt het allemaal thuis gelaten. Ja. Heb jij die bus kunnen zien? Nee, inderdaad. Premier Jette hoopt dat het dreigement geen werkelijkheid wordt. Hij is bezorgd nu de taal tussen Amerika en Iran steeds verder harder en dreigender wordt. Vannacht verloopt de deadline voor het heropenen van de straat van Hormuz. Anders gaat Trump ingrijpen. Goed nieuws wel, als je nog een vliegvakantie wil boeken in Nederland en Europa hebben nog zeker 5 maanden kerosinevoorraad beschikbaar. Dat heeft minister Kallemans laten weten aan de Kamer. Hij heeft nou contact met de luchtvaartmaatschappijen en die zegt dat er voor nu geen zorgen zijn. Nou, dan weet je, dit wordt paniek. Over vliegen gesproken, de NASA heeft nieuwe haarscherpe foto's gedeeld van de achterkant van de maan. Ze zijn gemaakt door de astronauten die vannacht achter de maan langs vlogen. Ze hadden toen 40 minuten geen contact meer met de aarde. Nog nooit zijn astronauten zo ver de ruimte in geweest. En hoe zag het eruit? De maan, ja. Het komt aan de achterkant. Magisch. Wat was daar? Magisch. En dat met deze brandstofprijs, hè? Ja. Nou, en je hebt vast de iconische beelden wel gezien van die pot Nutella die rond zweeft. Veel mensen hebben dat gezien, want het was vlak voor dat moment dat ze dus het contact met de aarde verloren. En nu roept dat de vraag op bij heel veel mensen. Eten die astronauten niet alleen maar van dat vloeibaar voedsel uit drinkverpakkingen? En het vertelt mij ook wel dat het ons erg weinig interesseert, hè? Als wij het met z'n allen over de Nutella hebben... en dan komt een fotootje terug van de achterkant van de maan. Maar waarom kunnen ze niet gewoon lekker aan de pindakaas en Nutella? Ja, wel, kijk, dit zijn dus de vragen. Ja, dit is het, hè? Toch? Luister, naast de pot Nutella hebben ze dus ook gewoon barbecue, beef, brisket mee... bloemkool, macaroni en kaas, broccoli, tortilla, scherpe saus. We willen het toch weten. Ja. De hele achterkant van die maan interesseert me niet, maar... Nee. En de temperaturen die lopen op deze week. Morgen kan het zelfs de eerste lokale warme dag van het jaar worden. In het zuiden wordt het waarschijnlijk warmer dan 20 graden. Maar donderdag wordt het nog een paar graden warmer. En zou het plaatselijk daar voor het eerst dit jaar wel eens 25 graden kunnen worden. En dan spreken we dus zelfs van de eerste lokale zomerse dag van het jaar. Lekker. Zin in. Iris, dank. Graag gedaan. 538 Middagshow. Met Louis Fonsi, Despacito, zo direct. Na Teddy Swims. Radio 538. We will find impossible to tame. Like oil in the ocean. No way to put out the flame. We were just running. Eyes closed in the dark. Headed finally the mark. Oh, and it was Heb je die 15.000 euro uitgegeven? In mijn hoofd wel, ja. Waaraan? Nou, wat iedereen zegt, hè, vakantie. Ja. Hoe heb je je voorbereid? Sorry? Hoe heb je je voorbereid? Nou, ik hoorde hem eigenlijk en ik denk, nou ja, dit moet hem wel zijn. Ja. Dus je bent heel zeker? Nou ja, wie niet, toch? Ja, we hebben een paar mensen die op mijn bek zijn gegaan, maar ja. Ja. Heb je met iemand overlegd en gezegd, ik denk die en die? Nee. Ik maar heb hem helemaal voor mezelf gehouden, ja. Zullen wij eens even gaan luisteren naar koffer 9? Dingen. Jij hoort hier iets. Ik vind het ook knap dat je überhaupt iets hoort. Ja, hoor je een man, hoor je een vrouw, een mens? Ik hoor een man. Oké. En hij heeft ook iets met vakanties. Ik denk dat het Leo Alkemade is. Leo Alkemade, we gaan naar de jury voor 15.000 euro. Is het goed? Het antwoord is... fout. Helaas... Nee, jammer. Je krijgt een reiskoffer van de Postcode Loterij. Nou, wel een reiskoffer. Ook maar niet met vakantie. Ja. Bedankt voor je poging, Marcel. Gewoon nog een keer meedoen. Yo, dank je. De 538 Stemmenjacht. Fancy. Tiwa. Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Hasta que las olas griten, ay bendito. Para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando, poquito a poquito. Que lo enseñes a mi boca. Tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando, poquito a poquito. Pasito. We gaan weer alle verhalen verzamelen. Zeker weten. Ja. En deze keer is het onze vraag aan jou, die nu zit te luisteren. Nou. Wat vind jij heel lekker voelen? Zo. En daar laat ik het bij. Daar laten we het bij. Ja. Wat vind jij extreem lekker voelen? Ja. Als je het ziet, moet je er even aan zitten. Ja. Oké. Oh ja, het is aanraken. Wat bedoelde je? Dacht jij dat? Waar voel jij mee? Het kan ook als je iets doet, dat je het lekker vindt voelen. Maar laten we aanraken doen. Oh ja. Dat het een beetje... Waar zat jij dan? Oh, maar dit zijn twee verschillende verhalen. Precies, wacht even. Dat is een goeie, dat we daar nu even... Jij denkt sabbelen aan mijn oor. Bijvoorbeeld. Ik dacht een kitlijntje waar een klein bobbeltje aan zit. En daar overheen gaan, de hitte met je vinger. Even voelen. Ja. Nee, ik dacht aan in modder liggen. Zo. Dat je dat echt lekker vindt voelen. Ja, maar is dat dan het aanraken van de modder? Of wat modder met je doet? Modder met je doet. Oh. Maar goed, laat het bij voelen. Voelen vingers. Ja? Jou voelen. Ja, niet mijn voelen. Jouw voelen. Mijn voelen. Jouw voelen. Oké, okay, dus, wat verwarrend dit. Of we doen het allebei. Nee. Nee. Nee, dat voelt niet goed. Nee. Maar ik begrijp... Voelt dat niet goed? Nee. Maar ik begrijp nu ook helemaal waarom jij eerder vanmiddag zei... We gaan alleen maar gore verhalen krijgen. Ja, zeker. Ja. Maar dus... zo zie je ook wel waar jouw gedachten zitten en waar mijn gedachten zitten. Dat zijn jouw woorden. Maar ik vind het heel goed om even met de vingers... Wat vind jij lekker voelen? Ja, dus wat vind jij lekker om aan te raken? Juist. Ja. Als je het ziet... Dan kunnen ook hele gore dingen binnenkomen. Ook, maar maakt minder, niet uit, minder. Maar minder. Ja. Is er iets wat jij heel lekker vindt om aan te raken... waar jij gewoon eventjes altijd aan moet zitten? Ja. We willen alle verhalen verzamelen. Bel eventjes, want je hebt vast wel zoiets... dat als je het ziet, dan moet je eraan zitten. Je kan er niet van afblijven. 0909-30538, we willen alles verzamelen. Dus van iedereen, dus mocht je ook zoiets hebben... bel ons even. 0909-30538. En natuurlijk mag het ook even heel simpel... Uiteraard. In de 538-app zetten. Ja, gratis even niks met een berichtje. Dit is Alesso, de middagshow. Perfect timing. Styles, American Girls in de middagshow van 538. Waar we alle verhalen gaan verzamelen. Ja, wat vind jij heel lekker voelen? Ik kwam nog wel tegen dat zusje Angelique, zei Jacqueline, vindt het lekker om aan koude oren te zitten van mensen. Oh. Ook heel specifiek. Ja, dat is wel heel specifiek, ja. Ja. Connie? Ja? Wat vind jij lekker om aan te zitten? De oren van onze labrador. Nou, we gaan van het ene oor naar het andere oor. En wat voelt daar zo lekker aan? Ja, die zijn zo lekker zacht. We zeggen ook wel eens, als die ooit komt te overlijden, dan moeten we de oren bewaren. Toen werd het luguber. Ja. Cordy, dankjewel. Alsjeblieft. Hoi. Hoi. Isa? Ja? Waar kun jij niet van afblijven? Nou, kikkerdril. Kikkerdril? Waar voelt dat naar dan, joh? Nou, ik was laatst bij mijn opa en toen had ik het gevoel dat het voelt net als de slijm en net als van die Orbeez. Oh! Slijm, ja. Je kan het ook bijna niet pakken, denk ik, want het glipt zo lekker door je vingers heen. Ja. Oh! Lekker zeg. Lekker kikkerdril aaien. Dankjewel, Isa. Ja. Alsjeblieft. Hoi. Doei, doei. Ruud? Ja? Waar kan jij niet van afblijven? Kort geschoren haar. Waar? ik had deze wedervraag verwacht. Okay. Nee, gewoon bij mijn hoofd, bij mijn eigen haar. En hoe kort? Millimeteren? Ja, gewoon dat je echt dat je tegen de haren instrijkt. Ja, maar dan is het wel een haartje wat kan bewegen. Dus het zijn geen stoppels. Nee, het is wel haar. Het is wel gewoon kort haar. Ja, dat snap ik. Dankjewel, Ruud. Alsjeblieft. Hoi. Manon. Ja, goedemiddag. Ik vind het gevoel van een bloedvat onder mijn vinger heel fijn voelen. Dus als iemand bloedvaten heeft, om die dan aan te raken. Wat ga je erbij doen dan? Je bedoelt spataderen en zo? Nee, gewoon. Ja, ik ben verpleegkundige, dus ik moet heel veel mensen infuus prikken. Dus dat gevoel van een bloedvat onder mijn vingers vind ik heel fijn. Dat is wel fijn dat je het fijn vindt. Ja. Maar druk je het in of ga je het een beetje aan de kant duwen? Ja, nee, je doet het induwen. Het is een beetje bouncy als je erop drukt. Ja, ja. Maar spatader is dan de natte droom, of niet? Nee, spatader vind ik minder interessant. Oh, dat dan weer niet. Want die zijn als mannen heel sportief zijn, bijvoorbeeld, en je ziet die bloedvaten lopen om ze dan in te duwen. Oh ja. En een pulserende ader? Ja, ook heel fijn. Ook heel fijn, oké. Okay. Ja. Ja, specifiek, leuk. Dankjewel, Manon. Graag gedaan. Hoi. Wauw. Ja, toch? Soraya? Ja, hallo. Wat vind jij heerlijk om aan te zitten? Nou, als je een eitje hebt gekookt en je haalt het schil eraf en dan druk je alle schildjes op elkaar en dan plet je dat met je duim. Nog nooit. Ja, en dan word je helemaal gek. Dat voelt gewoon fijn. Ach, wat goed. Ik ga het wel proberen de volgende keer. Ja, moet je echt doen. Dit is net Pasen geweest, dat is wel jammer, maar ik zou het echt doen. Dankjewel, Soraya. Doei. Doei. Doei. I gotta turn the car around. I never should have left you there. Boy, this traffic is making me sick. Boy, I can't wait to have you near. Gotta hurry, hurry, hurry now. Quick, quick, quick. Just step on the gas, 'cause I don't wanna miss this. This opportunity will only come once in my life. My life. Gotta hurry, hurry, hurry now. Quick, quick, quick. Just step on the gas, 'cause I don't wanna miss this. See what you're bringing me, boy, it's priceless. I gotta be out of my mind not to try this. Through strength I found love. In time I found myself in happiness. Through strength I found love. In time I found myself in I don't wanna miss this. This opportunity will only come